الحمد لله على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دا سورہ مائدی دعوی بیان شیوا چھ مسئلہ دا حل حرمت دا بیان دے دا مسائل ارباؤ دو صحیح و دو غلطی نیازات اللہ صحیح تحریمات اللہ صحیح نیازات العباد غلط تحریمات العباد غلط. اول حصہ کی بیان دا مسائل ارباؤ دویما حصہ کی بیان د امور مصلحہ ممدہ د مبلغ او پدریما حصہ کی بیان د قباحتن د اہل کتاب سلورما حصہ کی احوال د متکاسلین انزما حصہ کی جزا و د متکاسل او دوشانی بیان د جزا د ظالم او ترغیب فی تبلیغ او نفی د شرک فی تصرف. اس دی زینا بیان دے دشپاگم حصی او پتی کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او قباحتون دا اہل کتاب و ذکر کئی او دا تر پندوستم آیت پورے دا بیاد یو پندوستم تحدید للمؤمنین بموالات الیہود بموالات الکفار زورنا اور اٹھنا اور کئی مومنان و تبدوستی دا کافر واندے او اتم حصا آئے کی بیان دا خباستون او دا قباحتون دا اہل کتاب دا وپن روسنا او نہم ایسا کی ترغیب فی تبلیغ دے او داد وش پہ تم آیت یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک ترد لستشوی آیاتون پورے دے مطلب داش پدم ایسا جر اللہ پیغمبر تو تسلی دا او قباحتون دا اہل کتاب و ذکر کئی وما ایسا جی تحدید للمؤمنین بموالات الکفار دے اتم ایسا کی قباحتون دا اہل کتاب و ذکر کئی او نہم ایسا کی ترغیب فی تبلیغ دے دا اللہ پیغمبر توی الد اللہ دین اغور سوا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفدنی کتاب کسان جدی کئی فی الکبری پکار دو کور کی داغ کسانو نا چوائی اغی آمننا ایمان دوڑے منگا ادا خبر کئی پفلو پلواندی ولم تومن قلوبوہم ایمان نگروڑے ازنون دی ومن اللذین او داغ کساننا حادو چی یہودیان دی سماعون للکذبی دیر وقتی خود ان کی ضرورتا سماعون دیر وقتی خود ان کی دید پارد قوم بل لم یا توک چنی دیر آگلی اگیتا تا داد آگی جاسوسان دیا یو خریبون الکلیما علی کلیمو لرا من بعد موازی بزد مانا گانو خبلونا مطلب انو خبلونا اوائی دی چلی درکلی ہوتا ہوتا حاضا دین ہاضا دا دین فخذوه پس واخلئ دا لقد سورہ آل عمران ونی خبر دا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم وان لم تؤتوا او کچر درن کئی ہوتا دا دین فاحذروا پس یری گئے مطلب دا وین منیا ومن لم یرد ومن یرد اللہ فتنته اول چی راگلری اللہ دکم راکول راگو پہیر کے واقدار منشیت اختیار من منشیت دا پارد من اللہ دا اللہ طرفنا شیعہ سے شید آدیا وکسان چی راگن دکڑی اللہ دا چی پاکی رونا رئی دا پارا رئی پا دنیا کی رسوائی را دا پارا رئی پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دے لویا او مطلب دا دے مرک بیان ہوا دا اصلاح دا مومنان ہوا او دا بچا بیان ہوا چی اللہ ارادہ لرلا چی اگئی پاک کی لکنہ انونا ای پاک کی لکنہ انونا او دا غی ظاہر و باطن پڑی تی اغا ختم کی او دید ہے کہ اللہ یہود بیان کیا نو اللہ ویا زوار ما چی پاک نکم دہی لکنہ انونا اولائی کاللذین دا دی آتسان چیرا دن دا نلری اللہ دا چی پاک کی انہ دا دیا دا پارا دای پا دنیا کی خزن رسوائی دا دا پارا دای پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دلویا سماؤن للکذب دیر وقت کی خودن کی درو گلا دیر وقت کی خودن کی للکذب درو گتا اکالون لسوت اڈیر خوڑن کی دارام دا نظر دا غیر اللہ سوحت نظر دا غیر اللہ تے سوحت وے سوحت اصل کی وئی لگتا عذاب تا وئی لیکن سورہ توہا کی راضی حضرت موسیٰ علیہ السلام زبورا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو پرو تا وئی وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا آیت بُرَ يَوْشْبِتُ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابُ وَيْلَ دَيْتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْشْبِتُ شَلَمَ سُورَتْ دَيْشْ پَالَسُ مَسِي پَالَدَا وَيْلَ دَيْتَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيْلَكُمْ حلاق شئی مجورو پا اللہ باندی تاروغ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابُ پس حلاق پا کتا سپا عذاب باندی نصحت وی حلاقت تا محق کالون لی صحت قرون کیلی لی صحت تا حرام ہوا مطلب داگا شئی قرون کیلی چاگا اندگا دے موجب دا حلاقت دے موجب دا پار دا حلاقت دا سی اندگا ید دے لکم ہوتی کی کرشو فَإِنَّمَا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا دَيْتَچَي بَجِرُخْ بُلُكِ وُورَ يعني دا سبب دور دے نُذِكر دا ذِكر دا مُسَبَب أَمْرَاتِنَا سَبَب نُأَكَّلُونَ لِلصُّحْت دیر خورن کی لسوت دا حرام ہوا ویم سوت ہوئی حلاکت تا مطلب دا سبب دا حلاکت دے نظر دا غیر اللہ دا غی خوراک سبب دا حلاکت دے فا ان جاؤو کا پس کچھ راشی رہیتا تا پس وی سلکو پا میند رہی کی فا حکم بینا ہم پس وی سلکو پا میند رہی کی یا مخلو دا دینا مطلب دا ستا اختیار دے کد دائی ترمین دا فیصلک او کنک و این توردانهم او کچر مخلو دا دینا فدر کس درمشی در کولتا تا شے اندسش او کچر فیصلک کولتا بس فیصلک او منند دے کہ بالقس بینصاف سارا دا مطلب نا چی دشمن دنو انصاف ترمیان دے کے اوکن کے ننستا فخرا تو فیصلے ترمیان دے کے اوکن کے تو فیصلہ والا کے یا کن کے والا تو فیصلہ دے کولا تو فیصلہ با دے انصاف دیا یقینن اللہ من ذاتی دے انصاف کو ان کو سارا وکیف یحکمون کا او سرنگ با فیصلہ ہوگی دے بتاوان دے او دا دیسر تورات دے پائے کہ حکم اللہ فیصلہ دا اللہ دا بیاوی دے من بعد ذالک رسطو دینا دا شانی حضرت شیر رحمه اللہ بوی او دائی سارا فتاور شیدی ادا تا خبر بسنگو منی ایتی ویلی چلاہی لیسکات سمولیانو یسوح یسو حاصلو تپارا یوبانا جولا کڑی دا دائی شانی ذرین دائی بسنگ استا خبر او منی دائی سارا پتا وحقانی ادا ایتی ویلی عید میلاد النبی قبیح بدعت دے تشہر دے قبیح بدعت دے داشانی دائی سارا دغدا فتاوہ محتی محمود دا آئے کی ویلی چے دعا پرد جنادینا اگر کسر دا صفوق شوئی نعن بدعت دے نستاق پر بسنگ منی دائی سارا خل کتاب نری آئے کلا مسائل شتا دے فيها حكم الله فديك في صلى الله بيعو إليه من بعد ذلك رسولينا عن إليه مؤمنان منغا شعور عليك لدي منغا التوراة فديك هداية ورانا وفي صلى الله فديوان دي أنبياء عليهم السلام وآغا قصانو أسلمو شغاله خوض وحكم الله تا للذين آغا قصانو تبه في صلى الله هادو يهوديانو والربانيون والأحبار دا دوارا عطف دے فا ان نبیون بان دے مطلب دا انبیاء علیہ السلام ممدا فیصل کولا اللہ والا خلقو ممدا فیصل کولا ملیان ممدا فیصل کولا والربانیون اللہ والا خلقو الاخبار و ملیانو بما بسر دائی استحویدو حفاظت کا ان کی گردولی شیر دائی مطلب دا طلب دے حفاظت کرے شروع دائینا سین دا پار دا طلب دے ما پسر دائی اس تحویدو حفاظت طلب دے حفاظت کرے شروع دائینا من کتاب اللہ و کتاب دا اللہ او دائی پریبان دے شہداء نگرانان شہداء مانا کئی نگرانان چیدائی دابو کرن بدلوئی عذاب ہم دوشانی رسوئی فلا تخشون ناسا پس میری گا خلقنا وخشونی او یری گئی دمانا ولا تشدرو امورکوئی پایا کنو دمامانی سمنن قلیلہ دنیا چلگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وئی تفسیر قرطبی دا کول نقل کرے دے کہ اللہ دستید احکام دا حکامون دری خبری اللہ حکامو تا کری دی یو دا اللہ تتبیو الہوا چی خواہشاتو بسی بن رئی خواہش بسی بن رئی درہم دا چی دخلق نبا نیاری گئی دا اللہ نبا یاری گئی درہم دا نبا ورکوئی پایاتون دا اللہ واندی دنیا چی لگا دا پایا تن اللہ واندی دنیا چلگا مطلب دا دا مخلوق نہ بنے یری گئی او اللہ پایا تن واندی دنیا بنا لیا او بل دا چی خپل خواہشات بسی بن رہی خپل خواہشات بسی بن رہی ومن لم یحکم آج ویسلے ان کا بیما پار کتاب بانی چرا لے کے لگے اللہ فضا کسان امدئی کا فران وہ ملم یا حکم آغاز کے ویسلے ان کا پار کتاب چرا لے کے لگے اللہ او مطلب را اتیم داوا چیک پدی کتاب ویسلی پل نری پکار پدی ویسلی نری پکار مطلب اعتقاد مانا ندا مومنان اللہ بگیتا نولی گلی گئی خوشحال جی نا پاس قانون دا انگریز دے ندا مطلب نہ جی دا حکاثر دی مومنان میری نانا دا گئی خبکان دے مجبوری دا دعا گانی گئی اللہ دخل کتاب قانون آپ نے ملک کے نافذ کیا نہ دے کافر نہ دے وقت امنا علیہم او فیصلہ کرے مون پدائی واندے پدی بنی اسرائیل واندے ویہا پدی تورات کی مون فی صلقڑی وا ان النفس بالنفس دے چی نفس بوا جلشی و مقابل نفس کی والعین بالعینی اوستر گوئر اختیشی پبالد سرگے کی اپودو پیکولشی پبالد پوزی کی والعوذن بالعوذن اغوط با پریکولشی پبالد وکی او غاق با اختیشی پبالد راستی والجروح قصاص او نور زخمونم دبدلی والا زیان مطلب دا پتم اندامونو کی چی قصاص متصور دے نجوڑی پائی کی قصاص دے فمن تصدق به فسازو کی خیرات اکبدی زخم ماندی فهو کفارت اللہ فضا کفارت را دپار دکنا دد اللہ بدد کنا پتا کی پدی باندی کفارا فمانا دا پتولو را دائی مانا لو غزی جا نو مانا سا فهو کفارت اللہ فضا با پتا ان کی دکنا انو دد دد کنا با پتا کی سبا معلقہ کرائی فی لیلتن کفر النجوم ظلامها نو کفر النجوم مانا غستوری پڑکریو تیاری غالی دوشانی سورہ حدید یا پل سورت گرائی اللہ ویا یعجب الکفار نباتو نو زمیدار تا قدیم عربی کی کافر وی قدیم تخمون پتائی پرنو جا کے مانا پا مانا لوگا ویسارا او قدی جدید عربی کی ولف اللہ ویا ومن لم یحکم آغازو کی ویسلے انکرا بیما پاو کتاب بانی چرا لے گلے وی اللہ پاو دین بانی چرا لے گلے وی اللہ پس دو کسان امدائی ظالمان وقفینا او ورپسی کل منگا علا آثارہم رسل دینا عیسیٰ علیہ السلام کی رضا مریم دے وقفینا علا آثارہم مانا کئی واتباناہم علا آثارہم ورپسی کل منگا رسل دینا عیسیٰ علیہ السلام چیز مریم دے مصدقن چی تصدیق کون کے دے لیما داو کتاب بینے دے چی کروان دے دینا دینا یعنی تورات واتینا ہو لنجیلا اور کرو منگا دیتا انجیل پلی کے ہدایت ہو رہا ہوا نو گورا نور صفت انجیل لے لکا نور کی صفت قرآن کریم ہوا ومصدقن او تصدیق کون کے دے لما داوتا پہنے دے لما داوتا پہنے دے اڑوان دنا میں تورات تورات مطلب دا عیسا علیہ السلام مصدق تورات مصدق لما پہنے دے مین تورات او بیا دی انجیل دے کر دے نو بیا وئی و مصدق لما پہنے دے مین تورات نو مطلب دا انجیل مصدق تورات و هدن او ہدایت و موعظت للمتقین او نصیحت پارد پرہیزگار ولیحکم اہل الانجیل فیصلہ بھی کئی ولیحکم اہل الانجیل فیصلہ بکول انجیل والا ولیحکم سیوالا مردا مطلب دا انشاء اللہ پمانا دے اخبار بندے مطلب دا اللہ خبر ور گئی فیصلے بکولی انجیل والا ہوا اگر امر مانا ندا ما خبر دے ہم انشاء اللہ پمانا دے خبر بندے بما پاغا حکم مانی چرا لے گلے واللہ دینی پر انجیل کی آوازو کی فیصلے ہوں نکلا بما پاغا کتاب باندی اغا فیصلے باندی چرا لے گلی اللہ فزدہ کسان ہم الواسقون ہم دیلی واسقانا ندانا جی لیڈر ادری دلے وے عبد دیوئی داکا بردی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فولائک ہم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دا باغ سوکی چوسی رسی کیا فیصلہ دا اللہ پا کتاب باندے کولے شی قانون دا شریعت نافذ کولے شی او نی نافذ کیا او چوسی نرسی کی مجبوری ندامو منان دیا کافر کرے ماں وانزلنا الیک الکتاب اور علی گلے منگتا تا کتاب بالحق دی بند حق باندے تصدیق کون کے دے لما دا جن سے آسمانی کتاب من الکتابی نمانا جن سے آسمانی کتاب مصدقا کی تصدیق ان کے دے لما دا آس بینے دے ہے سدروان دے دینا من الکتابی جن سے آسمانی کتاب نا الکتاب جنس مطلب دا کاغا انجیل دے کہ تورات دے کہ زبور دے بل آسمانی کتاب دے او دنومی کتاب تصدیق کا ان کے نرے نا دنومی آسمانی کتاب مطلب را دجن سے آسمانی کتاب داری تصدیق کا ان کے رے قرآن کریم و مہمن او نگران دے امین دے علیہ و مضامین دجن سے آسمانی کتاب باندے نفحکم بینہم پس فیصلہ کو پمین دے کی بے ما پا کتاب پانی چرا لے گلے اللہ او مروانی کا ہوا آہم تو فائشات رہی پسی عما جاہکا چھتا اعراض تو ان کے دارا سنا چرا گلے تا تا من الحق یعنی قرآن کریم دو پار دارے او گردولی منگا من کنسا سنا شرعتن شریعت و من حاجا اولار واضح ولو شاء اللہ او کجر گفت اللہ جبری ایمان نو خامخا گردولے ویتازو تولے او پخبل دین ماندی ولیکن لیبلوکم لیکن ازمائش کے اللہ پتا سواندی فیما پاوز کے آتا کم چی درکلی اللہ تازو تا کم احکام کم کتاب دین چی درکلے وی اللہ در ماندی ازمائش کئی چی اے ہاں تزان چوکے او کنا ایمان راوری او کنا جبری ایمان اللہ نگاری فستبق الخیرات دیو جی نجیحات چی کی گی نزدی پارا نکی گی چی خلق دی مومنان شیعہ نا اعلاد کلمت اللہ دی راشی دین آغاز پالاو برطر اگرن لے شیعہ نزدی پارا کی گی فستبق الخیرات فزان واندی کئی نیکوتا نیکی صدا شفاکم بینہم بیمان ذلاللہ اللہ خاص اللہ تو واپس کی درستاسی جمعیان در طورو پس خبردار بدر کی اللہ تاسو تا فاوس واندی چوئی تاسو پائے گی کہ اختلاف کو تاسو وانی حکوم او دا جو بیسلکو پر من دلی کہ بیما فاغا حکم ماندی او کتاب ماندی چرا لے گلے اللہ ولا تتبع احواءهم او مروانی دا دفعشات دلی پسی وحضرهم او ویریگا دلینا ان یفتنو کا دا چی فتنہ کی بواجی تا ان باز امان ذر اللہ علیک دفعات او کتاب ماندی چرا لے گلے اللہ تا تا فا انتواللہو پس کچھرے واوری دلدائی تو پس کو اشا چی یقین امیراد لری اللہ ان یصیبہم ببازی دنوبہم دا چی صدا بور کی اللہ دیتا و بازی گناہونو دائی واندے یا او یقین اندیر دخل کن خامخانا فرمان دا اللہ دی اے پس فیصل دا جاہیلیت یبون طلب کئی دی اے پس فیصل دا ملت جاہلیت تفسیر مظہری وی افا حکم الملت الجاہلیت وہو اتباع الہوا یبغون اے پس فیصلہ دین دنا پوہی چاگا اتباع بدعات دا یبغون طلب کئی دیا ومن احسن من اللہ او سو جلیر خیستہ دا اللہ نا حکمان فبیسلی کولو کے دپار راقوم چی رئیت ان کے یا ایوہ الذین آمنو دے دینا زورن دا مومنانو تا حدید للمومنین بموالات الیہود زجر ورکی زورن ورکی مومنانو تا فدوستید کافر واندے اے مومنانو منی تا یهود و نصارا اولیاء دوستان بعد ردی دوستان دوادی آغسو کی دوستی و قردی سرمین کمستاسونا فا انہو منہم بس یقینن دے منہم ددین دے اگر طول تو طریقی را رئی اگر اخفلی کری دی اگر اخفلی کری دی وکانو کل یهود او نصارا وکانو کل یهود او نصارا سواء کلهم ضلوا السبیلا طول برابر دی سیلار آئے پریخرا طول گمراہی ومن یتولہم آسو جی دوسری اگر رئی سر من کل ساسنا بس یقیناً دے منہم جو دائینا رئی یقیناً اللہ ہدایت لکے قوم ظالمانو تا پسین و تعال کسان چی پرلو رائی کے مرض دے دے منافقت مرض دے دے شک مرض دے دے گوف یسار یعون بیہم جلتی و کئی پدوستائی رئی کی یقولون وائی لئی نخشا یرید منگا انتصیبنا دائرہ دا چوب رسید منگا تا مصیبتا مصیبت پر غراتا رسید یو ملا ترجمہ کولا یہ منگا وو دائرہ نشتا دے او دیوئی نا دائرہ شتا دے دائرہ اسکار انتصیبنا دائرہ دا چوب رسید منگا تا مصیبتا فعص اللہ فضل دے اللہ دا چرادبو کی وفتح سرا یا پیو حکم پل سرا من عندی دخل ترونا وصبہ کردی گئی پاگا سبانی چکری گئی فرون پلو کی نادمین اختیمانا اوائی آکسان چیمان روڑے دے اوائی با آکران چیمان روڑے دے اہا اولائی لذینا ایدادی آکسان چی قسمون فرل دائی جہد ایمانہم سا قسمنا چی یقیناً دائی لمعکم خام خام مرگرستاسو دی برباد شو ملنا دائی پس اگر دیل دائی خاسرین تاوانیانا اے مومنانو من یرتد منکم آغسو چی مرتد شو ساسونا عن دینی ہی دا دین فلنا پس زردے یاد اللہ بے قومین شراب والی اللہ یو قوم یحبوہم چمین بساتی اللہ دے سرا و یحبونہو ادائی بمین ساتی دے اللہ سرا او دا لی صفت دے انسوارو دا انسوارو لی صفت دے فا ای یکفر بہا ہا اولائی فقد وکلنا بہا قوما لیسو بہا بکافرین نفسو فیات اللہ بے قومین فضل شراب ولی اللہ یو قوم چمین بساتی اللہ دے سرا ادائی بمین ساتی دے اللہ سرا ایدہ اللہ دربنا اعلان دے دمین دا غی سرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ مداد آغی مصداق دے اللہ وی اللہ بددی سرمین ساتی ادائی بددی اللہ سرمین ساتی بس دا انسوار دا پارا دین بلوی مقام کم دے اذلتن علی المؤمنین نرم دلوی پا مومنانو باندے اعزتن علی الكافرین سخ بای پا مقابلہ دا کافروں کے شہاد پا کئی پلار دا اللہ کی انا بیاریدی لومت لائن دا ملامتیا دا ملامت کون کینا او سنگا با سخ دی پا مقابلہ دا کافروں کے او سنگا با جہاد کئی با سورہ سواب گورا آگا سورت چاہے کہ آیت مسمعنے پا سب سارا آیت گورا سلورم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرصوص یقینن اللہ من ساتی لاغ کسان اترا چی جہاد کئی پلار دا اللہ کے صفن صف بستا کانہم گویا کی دئی بنیان مرصوص بنیاد دے چنگچ والا وے یا تو تعبیر کی کولے شی مانا کئی سیسا پلائی کیا گا دغا پہ چولی شی کلئی پہ چولی شی آئے کے خدا نرازی سفر بکی نرادی جی دغوی ذلقرنین وی آتونی غفری علیہ تتران نرساس دغا قلیت وی ولا یخافونا او نبیریدی لومت لائم دملامت یاد ملامت کونکینا ذالک فضل اللہ دا مہربانی دا اللہ ورکی اللہ دا چاہتے جو فخشی اللہ دے فراہ علم والا پوا یقینا ولیکم اللہ دوستا سو دے اللہ ورسولہ او پیغمبر دا اللہ مطلب دا چتا سو خلق فبدو القابو باندے آگئی نو یادئی لکنا انما ولیکم اللہ ورسولہ لیکن تمام دنیا کی مجاہد اغبت نام کرے شرے دے ہاں آج دا خبر آ رہا کہ دشمن شکل دا مجاہدہ دستے دے او اغا مجاہد بدنامی و شکل دا مجاہد کے او دیلوی مقابل بالمثل دیلوی سوچے مقابل بالمثل دا پار دا بدنامول دا گئی نو دی سرک بدنامی کی نو بدنامی کی با او گنی نو بدنامی دل نشتا دے انما ولیکم اللہ و رسولہ یقیناً دوست آسو دے اللہ و پیغمبر دا اللہ آو کسان چیمان روڑے دے آو کسان یقیمون صلاتا چی پابندی کئی بمود اوور کئی رکات و هم را کیعون او بی جئی رکو کون کیا لکوی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ کو سوال کرنی کی سوالوں کو نجوڑی گتا کی گتا وا نارے رستا ہو اگلے ہو گردولا پدی مجھ نماتی کی نا مطلب دا گتا زادا وا او پا عملی یسیر سرا معمولی عمل سرا لرکی دا نبا جوڑی ورکڑا ومن يتول الله ورسوله عاصوتي دوسيو کا اللہ اور پیغمبر اللہ سرا او دا کسان سرا چی مان ہوئے فان حزب الله بس دل اللہ الغالبون ان دی غلب من کیا ندد ان زان دی ہے ہاں ان حزب الله والا یو ہاں نو تو خود والذین من سر دی نہیں اشتے ہاں دلے کرے رے یو فارسی جوڑ کرے رے آنو ادویما صدائی کی پلانکی خلق خنو ادویما کی پلانکی خلق خنو نورستائی صدائی کی خاندانی ولی اللہی اگا طول خنو جی او دے آخر تخکت علی کی دا طول یکسر ادویما دیننا یکسو دین نسو یقصو مطلب دا یو پلو دا دین نا نتال از ما محروبان دا کمی غالی رو رسیدو دا کمی غالی رو رسیدو دا طول دشمنان دی دا دین مطلب دا غالی چی دا دین اغبت نام کی اغبت نام کی فا انا حضب اللہ پس یقین اندلد اللہ هم الغالبون هم دیلی غلب مندن کی نو دا سوگ دی اللہ ویا من ساتھ جا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنو او دا آغا کسانو سر چیمان روڑے دے اللہ ویا پس یقین اندل دا اللہ ان دیلی غلب مندن کی یا ایوہ الذین آمنو قباحتنا دا دشمنان ذکر کئی دا کافر و اہل کتاب و اے مومنانو منی سے یاو کسان چنی ولی دن ساسو حضوان پا توکو سارا و لعبان او پلبو سارا ساسو دین اغے توکے او لبی گردولی دیا اغے سے گردولی توکے او لبی گردولی دیا سکیا دین پورے تو گولو بھی کہیا جواہر القرآن کی حضرت شیخ رحمہ اللہ وی پہلے فرمایا کہ بنا اہل کتاب تمہارے دین کو اکیل بلکہ دین اڑوان دیا دین اڑوان دی وی اے مومنانو منی سیا کسان چنی ولی دین ستاسو روزوان پٹو کسرا اپلبو سارا دا کسان ناچ ورکرشے ورد کتاب روان دستاسو ناو کابر اولیاء دوستان دوشانی اگا قوالی والا تو گورا ناغم دین گردو لیسے شے حضوان ولا عبا تو گورا قوالی تیا حضرت شیر رحمه اللہ اپیروی قوال سمانا اگا زان چشلی اندکا قوال سیاد دا مبالغی رکنا لکا دا فعال غندے نو دین سمش لیگی او لگیاوے ادیوی دا سمارا دا سمارا او دا جائز دا دا جائز دا او پاخر دا سورہ عراب کی بر دوام سورہ عراب آخر کیا چھے اندغوی علامہ امی قیم رحمہ اللہ وی تلی الکتاب فاترکو لا خیبتا لیکنہو اطراق لا ہمساہی واتل غنا فکل خمیر تناہکو واللہ مار قصول اجل اللہ وی دا اللہ کتاب شروع شو نصرخ کتکو خدا دا عجزی دا وجننا انا دا وجد یرنا بل اطراق لاہن سائی بلکہ سرخ کتکو ولدی لاہن دا لبگن ان کو ساہن اد غفلت کو ان کو چیرت ایسا شروع کل بج ہوئے سر دا غفلت او دا بس ہوئے اغتتکو واتل غنا او دغرالو غنا رالا سرود رالے نفکل حمیر تناہکو لکد خرونو گندی اوازونا شروع کرل واللہ مار قصول اجل اللہ قسم بخدے خدید پارنیدی گرشی دی دا خدید پارنیدی گرشی جی گنی وجد گرا دلے اپا گڑا شرے دے نو اللہ ویا استاسو دین اوے پا لب وو آباس سرگر بولے دے من اللہ دین دا آگا سامنا چور کرشے دے ورد کتاب قبل کمت کستا سنا او کافر اولیاء دوستان ویرے دے اللہ نے کچرے ایتا سو مومنان ویغان آتے تمیل سوالاتے اور کلا چی آواز کو ایتا سو ایل سوالات ملتا نونیشی ایلا حضو اول عبا پر توکو سرا و پلبو سرا مطلب دا دبان پیخی کئی حالک بے انہم دا پر سردری چیتی نندی قومن یو قوم دلائی آقیلون چاکل نکئی خدیث پاکی رازی بان ویلکی دو نجوڑی دا کافر معشومان آگئی داگی پیخی کولی نو دا اللہ پیغمبر حکم کو راضی نیسی نور تفتیدل ابو محضور رضی اللہ عنہ اگر اونی ویش نکر اونی ویش نو دا اللہ پیغمبر اگل برا پدی ویختو کے برا پدی ویختو کی والا دا اللہ پیغمبر لاسور کو اور تیوی وایا وایا بانگ وایا نو اگر بانگ شروع کو نوچے بان کی شروع کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ پیغمبر وی ارجے واپس بیاو آیا اپزور ہو آیا نجوے آگا بیا پزور شروع اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله نو بیا ایمان راولے دے او بیا لاغ پا بان کی ترجیوہ لاغ پا بان کی ترجیوہ مطلب دا اغبا دا کلمات دغوے اتظلوے وے دا خسرور کرم ہوائیو کنا نا اغبا اتظلوے او دا لاغ پا بان کی ترجیوہ او دا بس داغ دغوے دشے دے داغ دان لچنو طریقہ دا اندانا چی بدا دا مطلب دا چی شاہین دا چا مذہب نوے ترجیح نکیا او ٹک دا یو مذہب ترجیح کئیم خدا داغ خصوصیت دے او دیو جنا آغا مرگ بانی مر شوے دے لیکن پا کم ویختو چی دا اللہ پیغمبر لاسی خیو نا آغا ویختی چرتنی لر کری ایمان ورتن سی شوے دے ذالک بیانہم دا پا سود دی چیتی نندی قومن یوکن دلایا قیلون چاکل نکی وایا اہل کتابو حل تن کی مونا مننا بد نظانی تاسو زمون گانا الا ان مگر دا خبر مطلب دا زمون گا پلا خبر دا بدو گلل نشتا دے ہاں مگر دا یو خبر دا آمنا باللہ چیمان روڑے منگا پا اللہ باندی وما او پا آغا کتاب باندی چرا لگلے شرے منگا تا وما او پا آغا کتاب باندی ان دل چرا لگلے شیری من قول مختیر دینا بد گن مگر دا ایمان بد گنیا خود بد گن لو شین دیل وئی مدہ بایوس بے حسم دیل وئی بچے مدہ چ مشادی زم سارا او دا تلخیص کی راضی وئی د پلان کی لی سخی آغا خوار دیا دا پلانکی لیس پہ آغا پنا گیا پلانکی لی کر ریر شہری دیا مدادری والا کنایا دا زشینا دا سخاد دینا لگا جن ارمان دیر راضی مغور منش میری ور کر ریری دیا او سپے غب نکی ملو دا سپیخ پل پردے انو پی جندو خوب اب دا خلق دیا راضی نگو آغا غب نکی اسی خوار دیا زکا خواگانی لشلے کی گی او آغای لنپاتی کی گیا نو دا شانی حال تن کی مونا مننا الا ان آمننا دا تشبیح دا بیما مدحا دا بیمایوش بے حضم قل وائد اللہ پیغمبر حل انبے حکم اے خبردارین ورکومتا ستا پڑے رہا سرد دینا دا تاسو کی سلنا کار ہوئے دا خونا کار ندے دینا ناکار دلنے خیما مصوبتا پبلک عند اللہ دا اللہ سرا من دین دا دا چاہ دے چپلانت کرے اللہ او غضب کرے پاہبانی او گردو دیر دین شادوگانو خندیرانو شیطان یا عبادت ان کی شیطان اولائک دکسان شر مکانن دیر بدتر دی مردبہ دی ادیر بیلاری دی واظلوان سوائے سبیل ادیر گمراج سیلارینا آرکل کی راشی ریتا ستا نوائی رئی آمننا ایمان دوڑے منگا وقد دخلو او پتاقی سر داخل شیئی رئی سرد کفرنا او دئی پتاقی سر اوتی ری بیہی سرد کفرنا مطلب دا رازلیم پلیت او تلیم پلیت ولی لکلم یرید اللہ ان یطاہر قلوبہم واللہ عالم اللہ خفوہ بما باوزواندی چیدی دی اکتمون چیدی پلٹائی وطرا اولی بات دیرد دینا چیدی بگئی فی الاسمی پا شرکی والعدوانی او پا بداعاتو کیا مرکی مویلی و سوئے مائدہ کیا چی یا دارین مرکی بلکن سورت کیا چی اسم وی محرم محرم الجنس تا او عضوان وی محرم الحد تا نو چی محرم الجنسی نو لکا شرک شرک اگر طول قبیح دے شرک دے نا اگر سے چھے دے قبیح دے کاغا لگوی او کاغا دیر او عضوان آگا لکا بدعات یعنی محرم الحد نو مطلب دا بدعات چی دا کم زیادت پر آگلے دے دا کم زیادت پر آگلے دے نو دا سینے دے گنی اصلی جائز دے دعا دا عبادت دے دعا دا عبادت دے فاغ دعا چی برد سنتو نا پولشی بحیتی اجتماعی لزومن نو دا بدات دے جنی نو دغت وعد کئی دی کو ہے عد دی ولن جوئی اجتماع دی جوئی التظام دی نکی دا شانی خیرات دے دے ناغا ثواب دے او عبادت دے صدقہ عبادت دے کچھ مر شرے دے او آغا ننخاف لے شو آنند لگیا دے دے وی ما دغا مکڑے دے خیرات مکڑے دے ندا شے سہین دے زکا دریو رد پوری خلق دل راڑی دل راڑی مدے بخل کل ورکڑا نکی حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر وی کننا نعود الاجتماع الى اہل المیت وصناتهم الطعام من النیاحا منگا با جانلا راج مکیدل دمڑی کوروالا تا او پخول دا غی دا فراک دا ویرگوندی دا بمین دا ویرگوندی گانل ندے وی مراد دین زیافت دے دا شانی طعام ایتعام ندے بلکہ مراد کی ضیافت دے انشاءاللہ دا ہی بیان با سورہ کاف کی کوما چرا دوار یو شیر کچھ نسبت دا کورخ خاون توالی میں تام دے اچھی نسبت ململ والی ضیافت دے ضیافت دے التویا استطعاما لہا فابو ان یضیفوہما ولے وی دوڑی را کئی دوڑی را کئی ناغی چیتی گفت نیتام ہوا چی دی ورکو ناغی لسوی زیافت ولوی جنی آغی ولا نوی چی مل مستیاد ننگوارو اسی سپورا دوڑی ننگوارو تو نا آغا عربی پوحو فسیح خلقو ای کوئی دل پدی بندی نو دی وی وہی گورا حدیث پاک گرا دی چھ کننا نعود ضیافت من النیاحا نما تحقیق الحق ویلی دی دا تحریف دے دا حدیث ہم اولا سے تحریف کرے دے دا حدیث چرتا نشتا دے دا چرتا نشتا دے والعدوان او بدعاتو کیا و بدعاتو کی بجلتی کیا نو بدعات محرم الحدی یعنی اصل جائز دے حکم زیادت کی دوش نو دی وجن بدعات کر دی دے لے دے و اکلی ہمو سوت او دو فرلو دے دو نظر دے اللہ مطلب جلدی گئی لبے سا مکانو یا ملون خام خابت چیری دے چیری سامل گئی اس اللہ وی لولا ینہاہم الربانیون اولی نمن کول دیلا اللہ والا خلقو والاحبار او ملیانو عن قولهم الاسما دوینا دی شرکینا واقلهم الصحت او دخوالو دی حرامنا دا اولین منی کولا وی دایت انتہائی سخیت دی من اشد الآیات على تارک الامر بالمعروف والنهی عن المنکر دی آیت کیا دایت دیر ساو دایت نوزے فپری خوتن کی دا امر بالمعروف او دا نهی عن المنکر ذکا اللہ جمع والی را اس پہ وے فمین دا فائل دا منکر او دا تارک دا انکار کے فی الرمی پدوارو کے اول اللہ دا غی خباست ذکر کو نوز دا دی خباست اغا ذکر کئی دا دوارے را جمع کری سنگا لولا ینہاہم الربانیون ولا خبار عن قولهم الاسم واقلهم الصوت نگر آغا ناہون آغیر مراج مکلل آغا کمچے مرتکی دینو دی گنا ناغے را یو دیکل پدی یو اکی راج مکلی دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ما فی القرآن آیتن اشد اشد توبیحا من هذه الآیت مشتد پا قرآن کریم کی ہاں یو آیت چاگر صف فضورنا و رتنا کی جدی آیتنا داد المسیر کی علامہ امی جوزی رحمہ اللہ وی داشانی محمد بن وضاح اندلوسی رحمہ اللہ دا کتاب دے اگر خپل کتاب دیویا کتاب نمیرے کتاب البدائی ون نحیانہا کتاب البدائی ون نحیانہا او خیستہ کتاب دے خضرشی رحمہ اللہ اگر چاپ کرے رے او سوسو دل چاپ شرے رے نائی کی یو باب تر لے رے باب حلاک شیخ اللذی لم یتمعر وجہ فی ترک المنکر دا باب او بیان دا حلاکت دا ملاغتی از صوفی سے بھاگی چنو بدل شوی مخداغ پپری خودود منکر کیا چی خلق منکر کول نو دا پاگا دا دمخ آگا ندے تریوشوی چی دا دی رد منکر کری نو بیاوی وی حدثنی ابو حوانین ابو حوان اغمالا حدیث بیان کرے اغوائی باس اللہ ملکینی الہ لقریتین ان دم مراہا بمن فیہا اللہ علیہ کے لئے دو برشتی یو کلی والا ہوتا دا چی حلاک کیتا سدا کلے پاہا چاواندی چی بدی کے کالا فوجد آزیہا رجلا قائما یسولی فی مسجدی ہی آئے کی ردوار ورشتو یو سڑے ہوئی دو چی مجھے کہو پجومات گیا نفارج آحدهما للہ تعالی اختیدہ یود دی فرشتی اللہ تعالی تفیع فقال ربنا وجدنا بیہا عبدک فلانا قائما یصلی فی مسجدی فقال دمراہا ودمراہ معاہم وی فرشتہ اللہ تعالی اے اللہ منگا پیو جماعت کستا بندولی دو پلان کے چتالا دیر پاجدائی لگیا ربوز کئیا نا اللہ وی دم مراہا حلاک کئیتا سو دوارا راکلے و دم مراہو او حلاک کئیتا سو دیم معہود دیسرا ولی فا انہو لم یتمار وجو فیا قطو ذکر دمغ اغنی دے گرنجی شوے پا بارد دین رما کی چاریم دیو جیو چی منکر وینی ننو خامخا داری سنا سرد کوا سنا سردی کوا ویدا سمکا وی دا گنا دا نو بس ایتا پا دیوانی نر ایشاری چیو دیوی ساغارت لسوا او کواز بی رسی کی لاس کی رسی اختیاری ناغ استعمال کا اغا استعمال کا در شانی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ آغم وی چھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ او وغیرہ نور اغای ذکر کی چھے ان اللہ سبحانہو او حائل ملک من الملائکہ ان اختیو بقریت کذا و کذا فقال یا ربی کیف و بیہم فلان العابد عابدو فقال به فبدا فانه لم يتمعر وجهه في يوما قط اعلام الموفعين كي ذم جن كيا علامه ابن قيم رحمه الله ذكر كدي يوصل يو يا سفرا وي الله وهي اقرا يوم فرشتي تد فرشتونا جدا بلان كي كلي اغا بزمكا ننباسا بلان كي بلان كي كلي بزمكا ننباسا نا فرشتی وی اے ربا سرنگی ننباسم آغای کی خفلان کے عبادت کو ان کے لے نسنگی ننباسم نفقال پسو اے اللہ بیہی فبدا فدبان دی پس شروع کا بسم اللہ دنو آیا رنبے دے غرق کا فینہو لم یتمار وجوہو فی یومن قطو دیو جن مور لضرور پکار دی چی اولاد مغن کئی مچی ویوی وی ویا نورن والا اوکیا لار لا بکار دی چه اولاد وی نورن والا کیا چی تاسو ولی مزن کوئی اوز رالا پا سست و بیکار و خلقو باندی چی کلی ما خوطن نم کی گی نو دری صفا بی نو چی تو تراول او دری گی و تراوی او دری گی نو بوداگان مولاری او دی زوانانو دا سزوانان دی جاگوان دا نو دخپو کی او بشوی دی دی او دری دیشی دی دخپی خوگی گیا نو چی بسائی دی دا کولی او پیسی دی گتلی سیزنو نو خوب تال نو درکلو پیستان خوگی دی سرستان خوگی دو کم بسائی دی نا پاتی شوی دا کمی نا پاتی شوی او خوب خدای خبر کی او جیانی یا او کس بلائی چی دا دین دا پارستاسو ملام و ماتا را او گنین خوب دیر درگی نا خوب گنه درگی خوزی با چه تکیل با کلاوی چه تا ویسیار با گوری چه تا ڈراما بایی چه تا کمل کے سکرکٹ بایی او گنین دا دیری گب شب بایی نور سی دور ادر خوب اندلا خوب نور دی او گنین درازی بنده خوب می کرے وہ بیکار بیکار اسس پس دے دنیا دے بارے دیر مارے اور آخرت دے بارے سمنا یہ سمنا دیو جنہ مونگا قرآن پاک تا کینو نو لیشوال چی مون سر کینی یا او دی پسی سوالی زہرک دا کی جنا نو دا خود مونگا ایمان دے چی پدی باندی شیبید رحمت دی یا پدی باندی شیبید رحمت دی نو خواہ دی نو دا پدی شیبود رحمت کی سوالی یا او دا غمیاش دا چی اول دا دی رحمت دی یا او میند دا دی بخن دا او آخیری آشارا اغاز آدی دلی اورنا نظرم یو بل منت کے منسرا چیلو لگوا نظرم دیر منگ سرمیاشو لگوا تب سیرم دی ولی ریری لگولی چیلی ولی ریری لگولی ذرا شمنگ سرا چیلہ خودنا لارا او خرازا دامیاش را سرو لگوا راشه را قرآن واورا شل چیلی ولی لگولی نراشه او میاش دمون سرو لگوا دبنده کتاب دی طول مر وارو را وارو طول مر وارو را وارو دا سشه دی دا دغلی فضائل دی او دا تبلیغی نصاب دی اگر وارو را وارو پانا پا پانا دلیات شو راشه لگمون سر دا قرآن درستم کینا منگو راش دی لکینا واد لهم السحط او پفرلو دی حرامو کے نور پسی وی لولا یناهم ربانیونا ولن منکول دی ملیانو اللہ والا خلقو والاحبارو ملیانو عن قولهم الاسما دوینا دی شرکینا واد لهم السحط او دفرلو دی حرامونا دیو ای علا لیضوان رو رسی جرام مدد شیعا تو خیتا کم یو منی کرے رے سوکی منی کری وی منگم بیان کوا منگم بیان کوا سوک دید منکر نمنی کری دیا سوک دید منکر نمنی کری دی لبیسا ما کانو یسناؤونا خام خوابت دیا گا چی دید یسناؤون چی دی سکی وقالت الیہودو اوے وای یہود ید اللہ مغلولا لاس دا اللہی ترلی شویا ترل دا لاسو دا کنایا دا کو کھلنا یعنی اللہ بخیل دے اللہ وی غلط دے دی ہے ترلی شویا سنا دے مطلب دا پخبلا واندی شمان دیا ولوائیو او پلانت کری شوی بے ما پسو دائی قالو چوائی دائی اتی دساتی دائی بل یداہ مبسوط وطانی بلکی دوار لاس دا اللہ مبسوط وطانی فراخ دیا فراخ دی او سنگ دوار لاسونا نمونگا اللہ نگری جلے داغد اللہ سننا سخبری ہوا مونگا موصوب نگری جلے نتصیبت نے سخبری ہوا او حدیث پاک جرازی دوار لاسونا دا اللہ اگا خیلاس دے والا سن اللہ خیلاس دے نو اس بدی من کوئی گوا نو والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب لمنجا بذي ظاهر إيمان دي أبا لمنجا دي كسو شراء نكو بل يداه بل كدوا الله سنة دي الله مبسوط وطاني كلاو كريشي أكت مانا قدرت كي نا مانا فن كي غلطي كي لكا بياو مانا داي شدوا قدرت الله لذا خسمانا ندا ينفق كيف يشاء لك خرج كي الله سرنجي كيف خيا اللہ کا ذات دے چاگا دوار لاس ورکڑ کئی دوار لاس کنایا رزیزینا دو نہایت سخانا لکہ یو سڑے سخی دے اپا یو لاس ورکڑ کئی بل سخی دے اپا دوار لاس ورکڑ کئی نو دوار لاس کس دے سرائی دی نو ملو را کنایا را دی انتہائی سخانا ننا لاس دا اللہ ترلے شرے ندے بلکہ لاس دا اللہ آغا دوار اللہ سباندے ورکڑ گئی انتہائی ورکڑ گئی دیر ورکڑ گئی